tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 1 sierpnia. Minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. W godzinę W, jak co roku, Warszawa stanęła. Dreszcze przechodzą. Wzruszenie i pamięć tych wszystkich młodych ludzi, którzy poświęcili bez zastanowienia swoje życie. Będzie kontrola inspekcji pracy w Bunkrze Sztuki i Mocaku w Krakowie w sprawie mobbingu. Dzięki wskazówkom kilkuletniego chłopca służby odnalazły 88-latkę zaginioną koło Bartoszec. Syrena alarmowa, klaksony samochodów, dzwony kościołów. Tak w godzinę W wybuch Powstania Warszawskiego uczciła stolica. Co roku o 17:00 Warszawa staje na chwilę, aby uczcić pamięć swoich bohaterów. W samym centrum, przy Rondzie Dmowskiego, nasz reporter Michał Matus pytał mieszkańców i przyjezdnych o emocje. Tłumy w tym roku były nieprzebrane. Mam wrażenie, że z roku na rok liczba uczestników rośnie. Punktualnie o 17:00, jak co roku, zabrzmiały syreny, by miasto stanęło na minutę i upamiętniło walczących przed 8 dekadami z okupantem. Chcieliśmy zobaczyć, jak to jest być tutaj. Przyjechaliśmy z Krakowa, no i nie żałuję. Zabrał pan ze sobą dzieci? No właśnie, głównie dla nich tutaj przyjechałem, prawdę mówiąc, żeby one też zobaczyły i poczuły. Takie rzeczy zostają w głowie, wydaje mi się. A jakby to miała być jedna myśl, która zostanie z nimi, to co by pan chciał, żeby to było? Że Polska jest wartością. Na miejscu był przekrój przez wszystkie grupy społeczne. Dzieci, młodzi, seniorzy, rodzice, kibice. Można tu było spotkać wszystkich. Zresztą ten rodzinny wymiar społeczny ma dla wielu, którzy tu przybyli na Rondo Dmowskiego na 17:00, bardzo duże znaczenie. Obchody tu to z jednej strony upamiętnienie, z drugiej widowisko. Z racami kibiców, które dymem zakrywają całą okolicę, i samolotami wojskowymi przelatującymi nad tłumem. Połączenie obu tych rzeczy sprawia, że obchody w tym miejscu co roku mają bardzo wielu uczestników i widzów. Musimy pamiętać o bohaterach. Dzieciaki w wieku 13 lat brały udział aktywny w wojnie, to tak jak mój syn, aktualnie ma 13 lat, i pomyśleć, że mógłby brać udział w takim wydarzeniu jak kiedyś. Te małe dzieci sprzed 80 lat. Jestem Polakiem i chcę uczcić ten moment, kiedy moi dziadkowie walczyli o wolną Polskę. Normalne, proste. Jak Warszawa staje, mam ciarki na całym ciele, także przeżywam to bardzo. Tak wyglądały obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Rondzie Dmowskiego w centrum stolicy. Z samego serca stolicy, Michał Matus, dziękujemy. Godzinę W uczono także na wojskowych powązkach, a uroczystościach przy pomniku Gloria Victis nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Podczas uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis wszyscy zebrani. Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele, przedstawiciele rządu, władz samorządowych, środowisk kombatanckich, a także mieszkańcy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Na maszt podniesiona została biało-czerwona flaga. Kompania honorowa Wojska Polskiego oddała 3 salwy honorowe. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz odmówił modlitwę za poległych. Wśród zgromadzonych było bardzo wielu warszawiaków, którzy uczczenie godziny W połączyli z odwiedzeniem grobów swoich bliskich. Jest to takie wewnętrzne przeżycie, myśląc o naszych przodkach, którzy polegli, brali w tym udział. Mój młodszy syn jest w zasadzie w wieku mojej babci, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, więc emocje są duże, aż mam teraz gęsią skórkę. Pierwszy raz w życiu byłem na godzinie W na Powązkach i z tego powodu bardzo się cieszę. Ciarki, łzy w oczach, naturalne to jest. A na zakończenie uroczystości odegrano utwór Śpi, kolego. Teraz zgromadzeni udają się na cmentarz powstańców Warszawy, gdzie znajdują się prochy 50 000 cywilnych ofiar powstania i wojskowych. Tu odbędą się kolejne uroczystości. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Jest wniosek o kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w Bunkrze Sztuki i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Złożyła go posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. W lipcu krakowski sąd przyznał, że była kuratorka bunkra padła ofiarą mobbingu ze strony pracodawcy. Sprawą zajął się Paweł Pawlica. Posłanka Daria Gosek-Popiołek twierdzi, że do jej biura zgłaszają się pracownicy zarówno Bunkra Sztuki, jak i Muzeum Sztuki Współczesnej, którzy twierdzą, że byli ofiarami mobbingu. Dlatego chce, żeby sprawą zajęły się nie tylko władze Krakowa, które prowadzą obie instytucje, ale też Państwowa Inspekcja Pracy. Chcę, by Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła, jak wyglądają procedury antymobbingowe w MOCAK-u, czy te relacje w miejscu pracy są prawidłowo kształtowane. Maria Anna Potocka była dyrektorka Bunkra Sztuki i obecna dyrektorka MOCAK-u, nie zgadza się z nieprawomocnym wyrokiem sądu, w sprawie którą wytoczyła jedna z kuratorek. Jestem osobą wymagającą, natomiast zdecydowanie nie jestem osobą, która mogłaby kogokolwiek upokorzyć. Dyrektorka MOCAK-u zaznacza, że instytucja posiada procedury antymobbingowe, ale nikt dotychczas z nich nie skorzystał. Prezydent Krakowa zapowiedział, że w sprawie mobbingu w Bunkrze Sztuki zamierza podjąć konkretne decyzje personalne, ale dopiero po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku sądu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szczęśliwy finał poszukiwań 88-latki z Sępopola koło Bartoszyc. Kobieta nie wróciła na noc do domu. Zaginięcie zgłosiła rodzina służby. Szukały jej całą noc. Akcję wznowiono nad ranem. Pomógł kilkulatek, relacjonuje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Policjantom pomagali w tym strażacy i funkcjonariusze Straży Granicznej. Pomógł też kilkuletni chłopiec, który przekazał służbom istotne informacje na temat kierunku, w którym widział przemieszczającą się seniorkę. Chłopiec powiedział policjantom, że seniorka z charakterystyczną żółtą reklamówką poszła w kierunku rzeki. Okazało się, że kobieta spadła ze skarpy, nie miała siły wzywać pomocy. Kobieta jest pod opieką lekarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Na akwenie olimpijskim były dwa podejścia do medalowego wyścigu w żeglarskiej klasie 49er, ale za każdym razem rywalizacja była przerywana z powodu słabych warunków wietrznych. Ostatecznie postanowiono o przełożeniu wyścigu na jutro. W stawce, przypomnę, jest nasza załoga, Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Po 12 startach zajmują piąte miejsce. Jest jakaś szansa na brąz, ale trzeba popłynąć idealnie. Na kolejne wpadki nie powinni już sobie pozwalać koszykarze 3-3. Polacy przegrali dzisiaj z Litwinami, a o 19:35 zagrają z Chinami. We wcześniejszych meczach nie dali rady Francuzom i ograli Amerykanów, a wypowie się kapitan kadry Przemysław Zamojski. Nie takie drużyny mają dużo gorszy bilans i faworyci do złota. Niektórzy mają 3 porażki na koncie, więc my dalej jesteśmy w grze, mamy teraz Chiny na rozkładzie i tylko ten mecz przed nami się liczy. Na pewno wyjdziemy zupełnie inaczej. Na pewno będziemy dużo bardziej szanować piłkę, niż to miało miejsce w tym spotkaniu. Swoje spotkanie o piąte miejsce zakończyły już florecistki. Przegrały jednym punktem z Francuzkami i w rywalizacji drużynowej zajęły 6. miejsce. Poza arenami olimpijskimi w europejskich pucharach 3 polskie drużyny zagrają w meczach rewanżowych drugiej rundy eliminacji. W Lidze Konferencji Europy Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Legioniści już o 19:00 kopać będą w Walii z drużyną Carnarvon, którą w Warszawie potraktowali mało gościnnie, wygrywając 6-0. W mniej komfortowej sytuacji jest Śląsk. Przegrał na wyjeździe 0-1 ze Wceriga i dziś we Wrocławiu musi odrobić straty. Jak sprawę widzi trener Jacek Magiera? Nie mam żadnych obaw, jeżeli chodzi o drużynę. To, czego potrzebujemy na pewno, to zwycięstwa, które pozwoli jeszcze bardziej uwierzyć zespołowi. Mamy wielu nowych zawodników, którzy potrzebują dzisiaj też i zgrania, i poznania wielu rzeczy w meczach o stawkę. Dlatego to jest też bardzo, bardzo ważne. Mecz ważny pod każdym względem. Wygranie meczu różnicą 2 bramek powoduje to, że gramy w 3. rundzie i to jest nasz cel na to spotkanie. Początek meczu Śląska z Łotyszami o 20:30, o tej samej porze w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy w Wiedniu Wisła Kraków zagra z Rapidem. W pierwszym meczu pod Wawelem Wiślacy przegrali 1-2, no i dziś nie będą raczej faworytem. Ja zapraszam już na kolejny sport w Trójce, kilka minut po 21:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Zachmurzenie małe i umiarkowane dziś na południu i południowym zachodzie. Okresami może wzrastać do dużego, tam miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem od 23 do 27 stopni. Cieplej miejscami na południu i w centrum od 29 do 31, a chłodniej, jak zawsze, nad morzem około 20 stopni. W nocy także małe i umiarkowane zachmurzenie, na południu możliwe opady deszczu i duże zachmurzenie. No i temperatura od 10 do 12 stopni na północy i Podhalu. Nie mam tutaj informacji, jak będzie nad morzem, ale może będziemy coś przewidywać za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 1 sierpnia i audycja popołudniowa w Trójce prosto z Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówiłam o przewidywaniu pogody, ale nie będę moich gości młodych zmuszać do przewidywania pogody. Dzień dobry, Julka, Karol. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Co robicie tutaj w Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego, Julka? Przyjechaliśmy z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego właśnie tutaj na zlot harcerski dla różnych organizacji. Pełnimy różne służby, też pełniliśmy przed chwilą warty honorowe i rozdawaliśmy przypinki z kotwicą Polski Walczącej. Opowiadaliśmy ludziom o historii danych miejsc. Też mamy różne gry, różne ogniska, wydarzenia, też żeby sami się czegoś dowiedzieć i przygodę. I spędzacie razem czas. To jest w takich okolicznościach, myślę, też bardzo ważne. Karol, dla waszego pokolenia, chociaż Julka też może rzeczywiście odpowiedzieć, bo to poważne pytanie, dla waszego pokolenia ta historia, tak odległa już przecież, które jej elementy są najważniejsze, które czerpiecie dla siebie? Myślę, że wartości, które próbują przekazać nam ci ludzie, gdyż na tym zlocie jest nam jeszcze kilku powstańców, którzy jeszcze są z nami. Nas jest prawie 2600 osób, dlatego wiadomo, że nie każdy ma okazję się spotkać z tymi ludźmi, ale jeżeli ktoś ma okazję, to na pewno wartości, które oni próbują nam przekazać, są dosyć ważnym elementem tego zlotu. I tego na pewno nie zapomnicie. To jeszcze powiedzcie, skąd jesteście, Julia? Ja jestem z Gdyni. Ja z Kosakowa. A które drużyny? Ja jestem z 50. Gdyńskiej Drużyny Harcylek Ocean i z 10. Gdyńskiej Drużyny Wędrowniczek Przedświt. 43. Gdyńska Drużyna Wędrowników Dęby. Przedstawiciele zlotu harcerskiego z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Julia, Karol, bardzo wam dziękuję za to, że podeszliście i że się przywitaliście. I rozpoczynamy trzecią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tutaj jesteśmy w składzie Paweł Turski, Paweł Zieja i Katarzyna Borowiecka, ale oczywiście także Warta przy Myśliwieckiej, Ewa Lipowicz, Olga Szućko i Daniel Leśniewski. Dzień dobry po raz trzeci. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly, around the clouds. What goes up must come down. Hardest thing I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Learning to fly, learn to fly, Tom Petty and the Heartbreakers. To za nami. Jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, przypominam o tym dzisiaj bardzo często. A dlaczego? No bo dzisiaj 1 sierpnia. My nie jesteśmy z Warszawy, natomiast przyjeżdżamy na duże rocznice. I to, co nas najbardziej szokuje, to jest to, że macie Państwo w zasadzie na każdej ulicy tablicę, która pokazuje, ilu ludzi zostało zabitych, ilu ludzi zginęło. Ile jest miejsc w Warszawie na ulicach, na placach, na podwórkach, gdzie w zasadzie kroczymy po miejscach, gdzie ci ludzie zostali zabici. To jest dla mnie bardzo szokujące, dlatego że ja nie doświadczyłem w innych miastach takiego uniesienia. 2021 Trójek. Dziękujemy za ten głos i zachęcamy do tego, żeby jeszcze swoimi dzisiejszymi emocjami się z nami podzielić. Ale teraz mieszamy miejsca, przeniesiemy się w zupełnie inne. 16 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. I to będzie zupełnie inna okazja. Edynburg jest już gotowy na Fringe. Wprawdzie ten największy festiwal teatrów ulicznych rusza jutro, ale już dziś czuć go w mieście. Łączymy się z Adamem Dąbrowskim, naszym korespondentem w Wielkiej Brytanii. Jaka atmosfera panuje w Edynburgu? Adamie, dzień dobry. Dzień dobry. Absolutnie już teraz trudno się przecisnąć przez Royal Mile, czyli przez Królewską Milę. Trudno się przecisnąć, trudno opędzić się od sztuki, od teatru i muzyki. No ale oczywiście pytanie podstawowe brzmi, któż by się chciał od nich wszystkich opędzać? Unknown to mother and father, I set out for the witches. To taki zapis króciutkiego spaceru. Nic nie trzeba robić, trzeba tylko włączyć sprzęt nagrywający. Wszystkie te dźwięki wpadają w mikrofon. Uwielbiam Edynburg. Edynburg to jest miasto trochę bajkowe, trochę nierealne, idealne na nieco chaotyczny festiwal. Sen szalonego Boga, tak napisał o mieście poeta Hugh McDermott. Zawsze sobie przypominam te słowa, kiedy po raz pierwszy wysiadam z tramwaju i się rozglądam wokół siebie. Edynburg się składa z dwóch części. Zamek jest w tej starej, na stromym wzgórzu. Wąskie, średniowieczne, ciemne uliczki, zakamarki, mnóstwo schodów. No i właśnie słynna Królewska Mila, centrum festiwalu, tudzież Szkocka Mila. Tak naprawdę to mila i 200 jardów. Można nią dojść do zamku, zamku książąt i królów szkockich. Usadowił się na wygasłym wulkanie. Wygląda tak trochę, jakby zaraz się miał zsunąć, ale się nie zsuwa. Po drodze jest monumentalna katedra świętego Idziego, który jest patronem miasta. No i jest na przykład słynny pub World's End, koniec świata. Wiele stuleci temu znajdowały się tu rogatkim, żeby wjechać za mury, ale, i to jest kluczowe, żeby opuścić obręb murów, trzeba było zapłacić. Ci, których nie było na to stać, nigdy więc nie opuścili Edynburga i dlatego dla nich to miejsce było końcem świata, końcem ich prywatnego świata, World's End. W starym Edynburgu znajdziemy 16-wieczne, kamienne, ponure drapacze chmur. Na tej skale edynburskiej brakowało miejsca. Miasto musiało się po prostu zacząć piąć w górę. Niektóre budynki miały 14 pięter w XVI wieku. Przeludnienie Edynburga miało wpływ, proszę Państwa, na język angielski, bo ci ludzie usadowieni często bardzo wysoko pozbywali się proszę wybaczyć, ekstrementów, wylewając je średniowiecznym zwyczajem z wiader na ulicę, a moment tego wylania poprzedzali często takim parafrancuskim okrzykiem, taką wariacją na temat francuskiego garde l'eau, uwaga na wodę, i stąd się wzięło słowo l'eau, czyli toaleta. No ale jest też druga część Edynburga, Nowy Edynburg, odpowiedź na Stare Miasto, miasto pękające w szwach i brzydko pachnące, czasy szkockiego oświecenia, bardzo racjonalna część, bardzo symetryczna, jak od linijki i cyrkla, plac świętego Andrzeja, patrona Szkocji, symetryczny do niego plac świętego Jerzego, czyli patrona Anglii. No tak miało być, ale potem okazało się, że w Starym Edynburgu już jednak jest jeden plac świętego Jerzego, szybko zmieniono mu więc nazwę na Charlotte Square, plac Karoliny, na cześć albo żony, albo córki monarchy ówczesnego Jerzego III. Ulica Jerzego, no właśnie, to jest jedna z głównych arterii Nowego Edynburga, dowód na to, że i w Szkocji mieszkały Lizusy. Nieco niżej Princess Street, dzisiaj główna ulica handlowa, na początku miała się nazywać inaczej, miała być ulicą świętego Idziego, czyli St. Giles Street. Zaprotestował sam król, bo święty Idzie to patron żebraków i trędowatych, więc monarcha uznał, że należy mu powiedzieć nie, że nie może sąsiadować z ulicą poświęconą jakże dostojnemu królowi. Wszystkie te miejsca wypełniają się już dziś dźwiękami i kolorami. Nie ma najmniejszej wątpliwości, skala jest ogromna. Tak opowiadała mi o tym dziś szefowa festiwalu Shauna McCarthy. W tym roku w programie jest 3700 spektakli. Będą wykonane ponad 50 tysięcy razy na przestrzeni ledwie 3,5 tygodnia. Zgłosiło się ponad 700 dziennikarzy. Są wykonawcy z 58 krajów. Festiwal jest głośny, jest wielki, jest piękny. Miasto pulsuje energią. A w tym roku będą też akcenty polskie. Rozmawiałem już z pewnym polskim klaunem o imieniu Furioso. Pana Furioso poznamy jutro, a dziś byłem w okolicy Morrison Street, gdzie pośród stu kotu młotków powstaje, proszę państwa, Cube, czyli sześcian. Wrocławski Teatr Zar przedstawi 3 spektakle. Jak przeczytałem o tym sześcianie, wydawało mi się, że to będzie niewielkie stoisko, taka kostka, w której prezentowane będą sztuki Jerzego Grotowskiego, ale na miejscu okazało się, że zdrobnienie kostka jest zupełnie nieadekwatne. Patrzymy na ostatnie momenty konstrukcji. Tam mamy do setki widzów. To jest, no właśnie, kubik 12x12, gdzie każdy element konstrukcyjny tej przestrzeni już należy do koncepcji spektaklu. Czy to spektaklu Granica, czy Nikt nie spotyka nikogo, czy Szeol. Tak mówi nam o tym szef teatru Jarosław Fred. Festiwal rusza jutro, proszę państwa, ale miasto, jak państwo słyszeli, już teraz jest w jak najbardziej festiwalowej atmosferze. Jutro zabieram państwa na kolorowe ulice i na placyki pełne dźwięków. Jak znam Adama Dąbrowskiego, to mnóstwo państwo się mogą spodziewać relacji z Edynburga. Bardzo ci, Adamie, dziękuję za tę dzisiejszą, jeszcze przed startem festiwalu. I do usłyszenia. A my teraz sięgamy po muzykę, ale później przypomnimy państwu, że jesteśmy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. No, I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, staying on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, yeah, you stand by me. Well, your parents separated, got sent to therapy. Hey, hey, hey, hey. mind. Kick me out your life, find a brand new guy, and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life, find a brand new guy, and just forget what we had. But you stand by me. Pierwszy sierpnia, 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego w Parku Wolności, a ze mną kolejni wolontariusze. Sylwia, dzień dobry. Dzień dobry. I Mark, hello. Hello. Mark też jest wolontariuszem. Tata i córka, daughter and father. To może zacznijmy od Sylwii. Let's start with Sylwia. Sylwia, opowiedz może po polsku o tym, co dzisiaj robiliście, bo wiem, że byliście razem i no, mieliście bardzo ważne zadanie, jak większość wolontariuszy dzisiaj tutaj. Tak, byliśmy wolontariuszami i staliśmy w punkcie pamięci na Wolskiej 75 i rozdawaliśmy wpinki. Czyli te wpinki z Polską walczącą, z kotwicą. Jakie to były spotkania? Czy przechodnie reagowali uśmiechem, czy przechodnie reagowali zainteresowaniem? Byli zainteresowani. Ale nie było takich dłuższych rozmów, jak się domyśla. Tak, spotkaliśmy 5 osób. Okej, okay. Ale z pewnością wszyscy, którzy od was wzięli przypinki, je przypinali. To teraz spróbuję po angielsku zapytać tatę Sylwii, Marka, o to zainteresowanie historią powstania. I wiem, że to zainteresowanie nie dotyczy tylko powstania, ale oczywiście także Anglików w Warszawie. So Mark, tell me about your interest in the Warsaw Uprising. And I know that you write books about Englishmen in Warsaw, in Poland. So could you tell us about it? I've always had a military history interest, and I've been living here for 10 years now, and obviously the Warsaw Uprising is the main event. I came across two Englishmen who came here in 41, stayed with my wife's grandparents, and I managed to track all the details down and did a book all about them. And my next book is more about more Englishmen in Warsaw, including those in the uprising. A więc od 10 lat mieszka tata Sylwii, Mark, w Warszawie i zawsze się interesował historią, a teraz ze względu na rodzinne również znajomości poznał dwóch powstańców, o których napisał pierwszą książkę. No a teraz to zainteresowanie rozszerza się także na Anglików, którzy tutaj w tym czasie mieszkali. Ale jeszcze muszę zapytać Marka o właśnie to doświadczenie wolontariatu w dniu 1 sierpnia. So how it is for an Englishman to be a volunteer on the August 1st, on the Warsaw Uprising anniversary? It's difficult because my Polish is not that good, but it's been an honour. I felt it was something. Last year I was in the centre of town doing all the singing and things like that, and I thought I ought to do something to repay back a little bit of what we as English didn't do 80 years ago. No jest to rodzaj... jakby to powiedzieć, zapłaty za to, czego Anglicy nie zrobili tych 80 lat temu, prawda? A rok temu, jak dobrze zrozumiałam, Mark śpiewał, a tym razem ten wolontariat razem z córką Sylwią, ale to teraz do Sylwii się zwracam. Idziecie śpiewać, jak rozumiem, na Plac Piłsudskiego? W tym roku nie. Ale będziecie na pewno śpiewali w domu. Tak, będziemy. To za rok się spotykamy i mam nadzieję, że Mark już będzie mówił świetnie po polsku. We'll meet each other in next year, in one year, and I hope you will speak Polish. Ten. I will definitely try. Okej. W takim razie jesteśmy umówieni. Mark, Sylwia, bardzo wam dziękuję. Thank you so much. Jesteśmy, proszę państwa, tutaj 1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak państwo słyszą, coraz więcej tutaj osób się spotyka. Dużo harcerzy, ale także wolontariusze, tacy właśnie jak Mark i Sylwia. Bardzo dziękujemy żonie Marka i mamie Sylwii, że ich nam tutaj przyprowadziła. No a państwo słuchają Trójki popołudniowej audycji. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do Paryża, stolicy olimpijskich emocji, gdzie o swoje marzenia walczą polscy olimpijczycy. Trzymajmy kciuki za Team.pl. wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Start 15 sierpnia w Prudniku, a później w Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Zanurz się w muzyce nad brzegiem morza. Salt Wave by Porsche już 2 i 3 sierpnia w Jastarni. Zagrają Taco, Hemingway, Problem, Jordan Rakey, Substruck, G-Meg i Mar w projekcie specjalnym. Dowiedz się więcej na www.saltwave.pl. Poleca Radiowa Trójka. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 19. Z podsumowaniem ekonomicznym dnia wraca do Państwa Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Od dziś do końca września można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. Jednorazowe świadczenie ma trafić do osób o najniższych dochodach. Mówiąc kolokwialnie, widełki wsparcia wahają się od 300 do 1200 zł w zależności od liczby mieszkańców w domu. Tak wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Klimatu Hubert Różyk. Natomiast jeśli dane gospodarstwo ma ogrzewanie elektryczne, to jest około 5% domów w Polsce, to wtedy bon ulega podwojeniu, czyli wynosi od 600 do 1200 zł. Przypomnijmy jeszcze o warunku otrzymania tego świadczenia. Dochód wynoszący mniej niż 2500 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 1700 w przypadku gospodarstwa rodzinnego. Wniosek można złożyć przez aplikację mObywatel, platformę Pułap, stronę gov.pl albo tradycyjnie w Urzędzie Gminy. Przy wypłacie bonu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Nawet jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, to można złożyć wniosek. W takim przypadku wypłata będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. PKO BP zwrócił klientom nieprawidłowo naliczone prowizje. Według banku sprawa dotyczyła niewielkiej części klientów korporacyjnych. Wcześniej m.in. w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o miliardowych debetach na kontach po błędnym naliczeniu ogromnych prowizji. Problem został szybko przez bank zidentyfikowany. Salda klientów zostały skorygowane. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy wszystkich klientów, których ta sytuacja dotknęła. Komentowała Joanna Błaszczyk z PKO BP. Na PGE Narodowym trwa właśnie koncert Taylor Swift. To pierwszy z trzech. A jak koncerty amerykańskiej piosenkarki wpływają na lokalne gospodarki, to zbadali analitycy Mastercarda. Analityk danych w polskim oddziale Mastercard Marek Kolano wyjaśnił, że w Warszawie najprawdopodobniej wzrost przychodów będzie podobny do tych, jakie zanotowano wcześniej w Londynie, Liverpoolu czy Madrycie. Im bliżej samego miejsca koncertu, tym wydatki na restauracje rosną bardziej spektakularnie. Nawet o 70% mogą rosnąć wydatki na restauracje, jeżeli mówimy o takim promieniu około 4 km. Wzrosty przychodów Mastercard zaobserwował również w sklepach, choć głównie w miastach kojarzonych z modą i znanymi markami. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kończymy jeszcze korespondencją z Niemiec. Znów spadło spożycie piwa, a co ciekawe, stało się tak mimo Mistrzostw Europy, które ściągnęły do Niemiec miliony piłkarskich kibiców. A o szczegółach Adam Górczewski. Prawie 26 milionów litrów mniej piwa sprzedano w Niemczech w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Oznacza to utrzymanie trendu spadkowego, choć eksperci spodziewali się podczas piłkarskiego euro wzrostu sprzedaży napoju popularnego wśród fanów futbolu. Przewidywania nie uwzględniły jednak warunków pogodowych, a deszczowy czerwiec okazał się dla browarów najgorszym od ponad 30 lat. Osobno opublikowano dane o sprzedaży piwa bezalkoholowego. Jego produkcja wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie już co siódma sprzedawana butelka ze złocistym, choć ostatnio także o innych barwach napojem, nie zawiera alkoholu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A już zupełnie na koniec tradycyjnie notowania walut i giełda. Frank kosztuje po południu 4,56, za euro płacimy 4,30, za funta 5 zł i 9 groszy, dolar kosztuje 3,99, a to znaczy, że złoty mocno dziś traci, podobnie jak giełda. Główny indeks naszego parkietu WIG20 zamknął się niemal 2% pod kreską. I jeszcze przypomnienie o tym, że dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na południu i południowym zachodzie może okresami wzrastać do dużego. Tam możliwe opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 23 do 27 stopni i miejscami na południu i w centrum od 29 do 31. Chłodniej oczywiście nad morzem około 20 stopni, a w nocy podobnie, jeśli chodzi o zachmurzenie, temperatura od 10 do 12 stopni na północy i Podhalu, około 14 w centrum do 16-17 na południu, a w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego 28 stopni wciąż. 24 minuty pozostały do 19. Za chwilę kolejny gość w audycji popołudniowej, ale teraz Childish Gambino przypomni nam o tym, że jest lato. I feel like summer. Childish Gambino, Feels Like Summer. Tak się też czujemy tutaj trochę w Parku Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego. Mnóstwo harcerzy z bardzo różnych organizacji wokół nas podchodzą, pokazują wspaniałe zdjęcia, które robili na dzisiejszych uroczystościach, a my zbieramy te kontakty, zbieramy te emocje, zbieramy te doświadczenia, a mówię w liczbie mnogiej, dlatego że dołączyła do mnie Justyna Dżbik-Kluge, dyrektorka, redaktorka naczelna Radiowej Czwórki, dziennikarka. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, że nie jestem w stroju harcerskim. Obiecuję to nadrobić, ale następnym muszę przyznać, że ta atmosfera... Proponowałabym jednak wpisać się w ten, powiem z angielska, dress code, ale spotykamy się... Jesteś tutaj dzisiaj od rana właściwie, bo czwórkową audycję Rezydencja robiłaś od 10 do 12. Wspaniałe rozmowy, ale spotykamy się dzisiaj dlatego, że rok mija od premiery twojej książki. Jacy byli, jacy jesteśmy. Racja. Opowieści o pamięci, miłości, wartościach i rodzinie. Zanim sięgnę w głąb tej książki i trochę Państwu opowiemy o tym, co się w niej znalazło, to chciałam Cię zapytać o ten tytuł, bo pamiętam, kiedy rozmawiałaś w wielu miejscach o tej książce w zeszłym roku. Książce, która jest przecież zapisem, relacją, twoją opowieścią o spotkaniach z ludźmi, z którymi spotykałaś się ty albo różni współprowadzący cykl Korzenie Pamięci tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaraz do tego dojdziemy, opowiesz o tym, co to jest. To bardzo często ten tytuł był przekręcany, jacy byliśmy. Dzisiaj nawet dyrektorka, redaktorka naczelna Radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska, goszcząc w Czwórce, powiedziała, jacy byliśmy, jacy jesteśmy. O to cię chciałam zapytać, bo to jest książka o pamięci, to jest książka o tym, co nam zostaje, i tak patrzę na tych młodych ludzi tutaj, którzy tak tłumnie przyjechali na ten zlot harcerski do Warszawy, i myślę sobie o nich, co oni w swoim DNA mają tożsamościowym z tego, co się wydarzyło 80 lat temu, i myślę, że o tym też jest ta książka i o tym są te opowieści. To przekręcenie, od którego zaczęłaś, no zawsze daje do myślenia, dlaczego tak ludzie myślą, jacy byliśmy, jacy jesteśmy. To też jest zasadne, bo jeżeli założymy, że tym my jesteśmy, my ludzie sobie bliscy w historii, we wspomnieniach, no to byliśmy i jesteśmy. Natomiast jeśli chodzi o tą ekipę, bo tutaj naprawdę ty o tym opowiadasz dłuższy czas już słuchaczom i słuchaczkom Radiowej Trójki, to jest taki poziom po prostu młodej energii. Ci wszyscy ludzie właśnie w harcerskich mundurkach, nie wiem, czy każdy z nich ma taką historię powstańczą, to znaczy kogoś bliskiego w rodzinie, kto był w powstaniu. Patrząc na wiek tych dzieciaków, to już prędzej pradziadek albo prababcia. Ale faktycznie... Oni są z tak różnych miejsc w Polsce. Mieliśmy tutaj Julkę i Karola na początku tej godziny z Gdyni. Więc to są po prostu młodzi ludzie, którzy wpatrzeni są w tę historię, ale jednak no, biorą sobie z niej prawdopodobnie to, co najwartościowsze dla nich teraz. No, trochę też to, co chcą, i to jest taka dyskusja, jak możemy dzisiaj mówić, bo niektórzy się spierają, jak możemy mówić o tej przeszłości, czy możemy mówić tylko podkreślając właśnie bohaterstwo, dramat, traumę, czy możemy mówić uśmiechając się, podkreślając śluby powstańcze, miłości w powstaniu, jakieś elementy zabawy. To jest cały czas aktualna również przy okazji tej 80. rocznicy dyskusja, ale wiesz, może oni będąc z Gdańska albo z Koszalina, wbrew pozorom też mogą mieć przodków powstańców, przecież powstańcy po wojnie się rozjechali w różne strony Polski i w Korzeniach Pamięci mieliśmy takie opowieści. Ktoś z Legionowa i właśnie z okolic Szczecina, to nie tylko jest takie serce bijące w Warszawie. Wprawdzie Sorry Boys śpiewają o tym, że moje serce w Warszawie, i Byla Komoszyńska to podkreśla, ale myślę sobie, że to warszawskie serce po powstaniu warszawskim pojawiło się w różnych częściach Polski. Ale myślę też, że sama tradycja, czy ta idea, która gdzieś tam wokół historii powstańczych się wytworzyła, ona jest też bardzo obecna i bardzo ważna nie tylko dla tych, którzy mają jakiekolwiek związki z Warszawą. Jest to jakiś element naszej, myślę, narodowej tożsamości. Ale wracając do książki, jacy byli, jacy jesteśmy. Korzenie pamięci. Zresztą teraz rozrasta się ta akcja także w parkach warszawskich, bo przecież sadzone są drzewa i w ten sposób także oddawany hołd powstańcom. Zaczęłaś od takiego motta. My wszyscy myślimy schematami, które są stworzone ze wspomnień. Nasze wybory też są budowane na bazie tego, co wiemy, znamy, decyzji, które zostały przez kogoś podjęte. Wspomnienia nigdy nie są wyizolowane z teraźniejszości, dlatego warto zrozumieć przeszłość, bo to pamięć współtworzy naszą teraźniejszość. To jest Aleksandra Kajper-Miszułowicz, uczestniczka tego projektu Korzenie Pamięci, opowiadała o swojej rodzinie w tym projekcie. Co ty wyniosłaś dla siebie, nie jako dziennikarka, ale jako Justyna Dżubik-Kluge z tego projektu, z tych spotkań? Bardzo ciężkie są te rozmowy do Korzeni Pamięci. Ja pamiętam pierwszą edycję, którą zrobiliśmy w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Idea była taka, dyrektora Jana Ołdakowskiego i Agnieszki Szulejewskiej, która jest pomysłodawczynią Korzeni Pamięci, żeby te wywiady przeprowadzali dziennikarze z różnych stron. To znaczy i ktoś z Telewizji Polskiej, i z gazety, nazwijmy ją w skrócie, bardziej prawicowej, i z medium zupełnie niezależnego, i freelancer, i tam było takie mieszane grono. I zazwyczaj jest tak, że pierwsze sytuacje się zapamiętuje najbardziej. Ja zapamiętałam tę pierwszą edycję. Tam między innymi wywiadu udzieliła Karolina Korwin-Piotrowska. I powiem ci, że były takie wywiady na przykład Michała Bigoszewskiego, który jest wnukiem jednego z dwóch powstańców, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. On opowiadał o tym, że kiedy identyfikował ciało dziadka, to znalazł przy... jakby nawet nie ciało, tylko te rzeczy, które po nim zostały, znalazł papierki po cukierkach. I on nam o tym opowiada, że dziadek zawsze miał cuksy i dzielił się tymi cuksami, zawsze miał te cuksy w kieszeniach. I Michał wyszedł z tej, ja mam jego zgodę, żeby to opowiadać, Michał też jest bohaterem książki Jacy byli, jacy jesteśmy. On dał ten wywiad, nagrał tę rozmowę, po czym wyszedł, cały roztrzęsiony, ale taki, że starał się bardzo opanować te emocje, powiedział to właśnie on z tymi cuksami na zdjęciu. Tak, właśnie akurat na tej stronie otworzyłam książkę. Powiedział i wyszedł, przypadek? Nie sądzę. Powiedział z tego wywiadu, wyszedł z wywiadu i powiedział: bardzo was przepraszam, ja teraz nie mogę z wami rozmawiać, ja do was zadzwonię później. Emocje, które były po wywiadzie Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która powiedziała po raz pierwszy chyba w mediach takie ciężkie rzeczy o swojej rodzinie, o swoim tacie, a przypomnę, że ona w wywiadach już wcześniej mówiła, że sama nie założyła rodziny, bo jej rodzina ją tak doświadczyła boleśnie, że nie chciała tego przenosić na kolejne pokolenia. Nikt się nie odzywał po tym wywiadzie, po prostu cała ekipa, a tam jest normalna ekipa taka produkcyjna. Są operatorzy, są panie, które malują, jest producentka, jest redaktor tego, więc myśmy byli wmurowani. To nie tylko powiedzmy, że to jest rzeczywiście program, który można zobaczyć. To jest telewizyjną metodą realizowany program, który można zobaczyć na stronie, na kontach YouTube'owych także Muzeum Powstania. Przede wszystkim na YouTubie Muzeum Powstania jest taka osobna w ogóle zakładka jak Korzenie Pamięci i tam, wiesz, rozrosła się już bardzo ta liczba wywiadów, bo teraz przeprowadzają je również wolontariusze z przeróżnymi powstańcami, myślę, że właśnie potomkami powstańców. Myślę, że idea dyrektora też jest taka, żeby zrobić tych wywiadów jak najwięcej się da, tak jak bardzo wiele jest tych świadectw samych powstańców w Archiwum Historii Mówionej, tak żeby teraz i dzieci, i wnuki, a powiem ci, że opowieść wnuków i prawnuków jest zupełnie inna niż opowieść dzieci. Jak to dzieci. Doświadczenie przekładało się na kolejne pokolenia, a teraz na dwudziestolecie z kolei pracownicy i pracownice Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy bardzo wielu z nich ma właśnie w rodzinach przodków, dziadków, pradziadków, którzy w powstaniu brali udział, też opowiadają o tych swoich doświadczeniach. To jest świetne, że oni się przekonali, bo to nie było takie oczywiste dla nich, żeby, wiesz, pracownicy muzeów na czele z dyrektorem opowiedzieli o swoich przodkach, bo to tak trochę jedną z osób też, która jest bohaterką tego cyklu, jest Agnieszka Szydłowska i pamiętam nasz wywiad, ona miała dziadka i wujka w powstaniu. Dla niej to było bardzo trudne, bo dziennikarze się zasłaniają za swoimi bohaterami, a nie daj Boże masz ty być tym bohaterem. Mm. To już jest taki poziom emocji właśnie odsłonienia się. Tak samo myślę było dla pracowników tego gmachu, na który sobie patrzymy, czyli na Muzeum Powstania, że oni na co dzień, wiesz, są na służbie, są w pracy, są przewodnikami, są pracownikami różnych działów, a jak mają powiedzieć o swojej babci, jak robiła najpyszniejsze ciasto, to się rozklejają. A tutaj o pierogach z kolei opowiada Andrzej Wraona, nasz olimpijczyk. Chcieliśmy go zaprosić dzisiaj do audycji. Dostaliśmy informację, że ma trochę inne zajęcia teraz, więc akurat się nie pojawił. Ale rzeczywiście jego dziadek uczył go lepić pierogi i też ta książka ma świetne zdjęcia, które tak sobie wymyśliliśmy, a właściwie wymyśliła to Agnieszka Szulejewska, która jest też autorką koncepcji tej sesji zdjęciowej, że bohaterowie pozują z rzeczami, które w jakiś sposób, na przykład tu mamy świetne siostry. Dorota Chruścieli i Karolina Markiewicz z czerwonymi różami. Bo zawsze ich dziadek, powstaniec, dawał róże na urodziny. Taką jedną, czerwoną, romantyczną różę. I one z tymi różami, wiesz jaka była frajda na tej sesji zdjęciowej, jak one to zobaczyły? Pamięć rzeczy, o czym też mówi Karolina Sulej w tej książce, no, antropolożka kultury, pamięć rzeczy jest niezwykle silna. Przedmioty, które mamy po powstańcach, jakieś zegarki, no to jest coś wyjątkowego. Mm-hmm. Justyna Dżubik-Kluge, dyrektorka, redaktorka naczelna Radiowej Czwórki, dziennikarka i autorka książki Jacy byli, jacy jesteśmy. Mamy parę parę egzemplarzy dla Państwa. Do mnie może proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i ja się do Państwa odezwę. A teraz jeszcze mam... Dziękuję Ci bardzo, Justyna. Ja też dziękuję. Dzisiaj ta audycja toczy się, mam wrażenie, swoim rytmem, ale jeszcze chciałam Państwa bardzo zaprosić na dzisiejszy Klub Trójki, w którym Michał Nogaś zaprasza Państwa na także no, spotkanie z głosami powstańców, archiwalnymi głosami powstańców. Zaprezentowane zostaną dwa reportaże sprzed lat. W pierwszym, zatytułowanym W biało-czerwonych opaskach, zrealizowanym w 1963 roku przez Bogusława Czajkowskiego, o własnych przeżyciach powstańczych opowiadały 19 lat po upadku powstania sanitariuszki z ulic Warszawy. Pierwsza dziewczyna z parasola, która zginęła, to była Irena, Irka Potocka. Ona była nieco starsza wtedy w stosunku do innych, bo miała już 22 lata. Przyleciał łącznik, że są ranni w tak zwanym Białym Domku. Wtedy wybiegłam i dwóch chłopców z noszami ze mną. Doszłyśmy pod olbrzymim ogniem do takiego małego, chyba piętrowego domku, żółto otynkowanego. Dom był wkoło otoczony ogródkiem, to był tak zwany wolno stojący, jak to na woli, straszliwie zryty pociskami. I tuż przed wejściem do domu leżała dziewczyna. Podbiegłam do niej, już nie żyła. Miała poszarpaną panterkę, albo w każdym razie w jakiejś kurtce. Miała poszarpaną tak na piersiach kurtkę. Chłopak, którego niosłam, nie wiem kto to jest, zdaje się, że to był właśnie z drugiej kompanii, strasznie rozpaczał, krzycząc: Irka nie żyje, Basia nie żyje. Nie wiem, czy mówił o tej samej, czy była to dziewczyna, która miała pseudonim Irka, czy Basia, czy jemu się, chłopak był w szoku, sam był ranny. I pamiętam tylko, że ja mówiłam: żyje, żyje, jest ranna, już ją odniosłam na punkt opatrunkowy. W Klubie Trójki będzie też dziś można usłyszeć głos poetki Anny Świrszczyńskiej, autorki słynnego tomu Budowałam barykadę. W 1980 roku o wspomnienia z Powstania Warszawskiego poprosiła ją Krystyna Melion. To była barykada na rogu Chmielnej, między Zielną a Sosnową. Była obawa, że naszą ulicą przejdą czołgi, bo już tam w pewnej odległości od naszego domu były czołgi niemieckie. Z naszej kamienicy, z naszego podwórka, życie przyniosło się do piwnic. Spaliśmy na węglu, zanosiło się poduszki, sienniki, kołdry i na tych kołdrach się spało. Było dużo ludzi chorych. Pamiętam, była taka starsza pani mecenasowa, która się tak bała, że w ogóle przez cały czas powstanie nie wyszła nigdzie. Był chłopak, proszę pani, nie z naszej kamienicy. Jemu się gdzieś zagubili rodzice i on był taki niczyj. Nie przyjmował się jakoś swoją dolą, żył z dnia na dzień i z taką wielką beztroską znosił butelki z benzyną, skąd się on tam tę benzynę wydostawał i ustawiał rzędem w bramie. A nasz dozorca był na niego wściekły. On wiedział, że jeśli przyjdą do tej kamienicy Niemcy, co się w każdej chwili mogło zdarzyć, to przede wszystkim dozorcę jako winnego, odpowiedzialnego za to wszystko, postawią pod ściany. Anna Świrszczyńska oraz sanitariuszki Powstania Warszawskiego w archiwalnych nagraniach Polskiego Radia dziś na naszej antenie po 20 w specjalnym wydaniu Klubu Trójki audiodokumentu. Zapraszamy w imieniu Michała Nogasia. I to już jest pożegnanie także dzisiaj z popołudniową audycją Zapraszamy do Trójki. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego w Parku Wolności Paweł Zieja, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka, na Myśliwieckiej Olga Szućko, Daniel Leśniewski i Ewa Lipowicz. Kłaniamy się. Do usłyszenia.